الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء الكرام، حاضرین جلسہ اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، وقت کافی ہو چکا ہے اور متعدد بیانات اور تقریریں آپ سن چکے ہیں، اس لیے میں تفصیلی گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف ایک روایت اور پیغمبر علیہ السلام کا جو ارشاد آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر و فلاح کے فیصلے فرمائے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا میں اگر کسی سے حسد کرنا جائز ہوتا تو دو آدمی اس قابل ہیں کہ ان سے حسد کیا جائے. یعنی ویسے تو حسد منع ہے، دل میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلن محسوس کرنا اور یہ خیال کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ حسد اسلام میں قطعاً جائز نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد مونڈنے والی صفت ہے. فرمایا کہ اس سے بال نہیں مونڈے جاتے بلکہ دین ختم ہو جاتا ہے، دینداری ختم ہو جاتی ہے. امانت اور دیانت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو ویسے تو حسد پسند نہیں ہے, لیکن اگر حسد درست ہوتا تو دو آدمی اس قابل ہیں کہ ان سے حسد کیا جائے, یعنی یہ تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بھی عطا کرے. خیر کے معاملے میں جب اس طرح کی تمنا کی جائے تو اس کو اردو میں کہتے ہیں رشک, کہ بھائی اس کو جو بات ملی ہوئی ہے یہ قابل رشک ہے, اس قابل ہے کہ ہمیں بھی ملے. تو فرمایا کہ دو آدمی اس کیٹاگری میں آتے ہیں, ان میں سے پہلا آدمی کون ہے؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ الکتاب, وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی. فقام بھی آناء اللیل و آناء النہار, وہ دنوں دنوں راتوں رات اس قرآن پاک کا حق بجا لاتا ہے. اور حق بجا لانے کی دو شکلیں ہیں, ایک یہ کہ تلاوت کا اہتمام رکھتا ہے, یہ نہیں کہ حافظ بن گیا تو اب یہ سمجھے کہ بس میں تو رمضان میں پڑھوں گا, میں تو رمضانی حافظ ہوں, ایسا نہیں, بلکہ مسلسل تلاوت کرتا ہے سالوں سال, دنوں دنوں, راتوں رات. حافظ قرآن کو اوروں سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے, غافل نہیں ہونا چاہیے. ان بچوں کی دستار بندی ابھی ہوئی, میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں اور جو مجمع میں حفاظ کرام موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں, یہ خالی رمضانی حافظ بن کر نہ رہیں. کہ میاں ہمارا کام تو یہ ہے کہ تراویح میں سنا دیں یا سن لیں, سال بھر ہمارا کام نہیں ہے, یہ نہ سمجھیں. بلکہ قرآن جب اللہ نے آپ کو عطا کیا تو آپ اسے جب بھی خالی وقت ملے تو قرآن پڑھ کر, چلتے ہوئے پڑھیں, بیٹھے ہوئے پڑھیں, سفر میں پڑھیں, حضر میں پڑھیں, نماز میں پڑھیں, بے نماز پڑھیں, تو یہ قرآن آپ کے لیے دنیا میں بھی برکت اور رحمت کا سبب بنے گا, قیامت میں بھی عزت اور رفعت کا سبب بنے گا. آپ جانتے ہیں قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے کیسی عظیم بشارت ہے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ قیامت میں جنت کے درجات پر سیڑھی لگا دی جائے گی اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, جیسے تم دنیا میں اچھی طرح پڑھتے تھے تجوید کے ساتھ ویسے ہی پڑھو, جہاں تمہاری قرآن ختم ہوگی وہی تمہاری منزل ہے. 30 بارے پڑھے گا, تجوید کے ساتھ پڑھے گا, کتنا اونچا پہنچے گا. یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے, اس کے لیے بشارت ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت کرے وہ آدمی قابل رشک ہے. قام بھی کا ایک مصداق یہ, اور دوسرا مصداق یہ ہے کہ قرآنی حکم کی تابعداری کرے، قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کرے، قرآن کے طریقے پر چلے، قرآن کو اپنا رہنما بنائے، مشعل راہ بنائے۔ یہ نہیں کہ حافظ قرآن بن گئے اور صورت بھی دشمنوں کی طرح، لباس بھی دشمنوں کی طرح، زندگی بھی غیروں کی طرح، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے حفظ قرآن کی دولت عطا کی تو اب قرآنی ہدایات پر چلو، تقوی والی زندگی گزارو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ قام بھی کا مصداق یہ ہے، یہ آدمی قابل رشک بنے گا۔ ہماری مائیں بہنیں جو اس آواز کو سن رہی ہیں، وہ بھی آج سے یہ ارادہ اور تہیا کریں کہ اپنے بچوں کو کچھ پڑھائیں نہ پڑھائیں، لیکن قرآن ضرور پڑھائیں گے۔ ماؤں کی بات گھر میں زیادہ چلتی ہے، اللہ نے عورت نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی بات منوانے پہ آ جائے تو بڑے سے بڑے لوگ بھی اس کے سامنے ہار مان جاتے ہیں۔ عورت میں یہ طاقت، اگر وہ یہ ارادہ کر لے اور یہ تہیا کر لے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گی، اپنے بچے کو دین سکھلائے گی، تو سب رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں۔ ماں کا ارادہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، جماعت تبلیغ کے ایک بڑے مبلغ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، بہت غریب خاندان کے آدمی، ان کے والد گھوڑا گاڑی ممبئی میں چلاتے تھے، والدہ بالکل ان پڑھ تھی، ان کو اسکول میں داخل کر دیا، والدہ قریب کے گھر میں کتاب کی تعلیم ہوتی تھی، وہاں جایا کرتی تھی۔ ان کے دل میں ایک دن جذبہ پیدا ہوا اور وہ جب وہاں سے واپس آئی تو مولانا سے لپٹ گئی۔ چھوٹے بچے تھے، اسکول جاتے تھے، لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ عمر تو حافظ بن جا، مجھے اپنے سر پر قیامت میں تاج رکھوانا ہے، جب تو حافظ بنے گا تو میری یہ خواہش پوری ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت تو ماں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن میرے دل میں برابر یہ خیال رہا، اور جب میری عمر 55 سال کی ہوئی تو مجھے اللہ نے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا۔ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ 55 میں حفظ کرتے ہیں، میں نے 55 میں حفظ کیا ہے۔ ماں کے دل کی دعا، ماں کے دل کا ارادہ، ماں کے دل کی خواہش، کیا تنہائیوں میں اللہ سے مانگا ہوگا کہ اللہ نے وہ مراد اس طرح سے پوری فرمائی۔ آج اندازہ نہیں ہے، آج اندازہ نہیں ہے کہ ان حفاظ قرآن کا کیا مقام ہے، کل پتہ چلے گا۔ آج ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے اسکول کی، کالج کی، جدید تعلیم کی، لیکن دین سے غفلت ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ آپ اگر اسکول بھی بچوں کو، بچیوں کو بھیج رہے ہیں تو آپ دین سے ہرگز غافل مت ہوئیے۔ دین یہاں بھی ضروری ہے، دین قیامت میں بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ آدمی قابل رشک ہے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن پر عمل کرتا ہے, اس کا مشغلہ اس کا اوڑھنا بچھونا اس کا مشن اس کی زندگی کا مقصد قرآن ہی قرآن ہے, یہ آدمی قابل رشک ہے. اور فرمایا دوسرے وہ آدمی قابل رشک ہے کہ آتاہ اللہ مالا, کہ اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ مال آدمی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے دینے کا فیصلہ نہ ہو جائے. کوئی اپنے ہنر سے اپنی تعلیم سے اپنی عقل مندی سے اپنی طاقت سے یہ چاہے کہ میں مال حاصل کر لوں, ایسا نہ دنیا میں ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. آج آپ معاشرے میں نظر ڈالیں, بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے تعلیم یافتہ مال سے محروم ہیں, اور بہت سے بالکل جاہل جبڑ کچھ نہیں جانتے کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. یہاں آ کر کے آدمی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مال ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی اجازت سے, محض اپنے اسباب سے آدمی مال حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا آتا ہوں اللہ مالا, اللہ نے اسے مال عطا کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ مال اس نے کمایا, بلکہ یہ کہا اللہ نے اسے مال دیا. پھر وہ کیا کرتا ہے مال کا؟ فرمایا فہو یتصدق به آناء اللیل وآناء النہار, وہ اس مال کو کار خیر میں لگاتا ہے, دن میں ضرورت ہو تو دن میں, رات میں ضرورت ہو تو رات میں, بچا کے نہیں رکھتا, اللے تللے نہیں اڑاتا, فضولیات میں خرچ نہیں کرتا, بلکہ صدقہ کرتا ہے. پڑوسیوں پہ صدقہ, رشتہ داروں پر صدقہ, محلے داروں پر صدقہ, علاقے والوں پر صدقہ, مسجد میں تعاون, مدرسے میں تعاون, یہ ساری چیزیں صدقے کے اندر داخل ہیں. اس لیے یہ آدمی بھی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال کو خزانہ بنا کے نہیں رکھ رہا بلکہ خیر کی جگہوں پر صرف کر رہا ہے. یہی تو اصل میں کام آنے والا ہے. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی, یہ میرا مال, یہ میرا مال, یوں کہتا ہے, میری جائیداد, میری بلڈنگ, میرا باغ, میرا کاروبار, یوں کہتا ہے. فرمایا مال تو بس تین ہے, مال تو بس تین ہے, ما اکل فافنا وما لبس فابلا وما اعطاه فاقتنا, جو کھا پی کے برابر کیا وہ تمہارے کام آیا, جو پہن کے پرانا کیا وہ تمہارے کام آیا, اور جو اللہ کے بینک میں ڈال دیا وہ کام آئے گا, نہیں تو یہی چھوڑ کے جانا ہے. یہ بلڈنگ, یہ جائیداد, یہ باغات, یہ کھیتیاں کون اپنے ساتھ لے کے گیا ہے بتاؤ؟ ہاں اگر اب جمع کر دیا, زندگی میں جمع کر دیا, کل کو ملے گا, بڑھ کے ملے گا. جو آدمی اللہ کے دربار میں جمع کرے گا اضعافا مضاعفا ڈبل پر ڈبل ان لمٹ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے عطا فرمائیں گے. اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس لسٹ میں شامل ہوں جن کو قابل رشک قرار دیا گیا ہے. کتاب اللہ ہمیں نصیب ہے تو ہم اس کی قدردانی کریں. اللہ نے مال عطا کیا ہے تو اس کو آئندہ کے لیے استعمال کرنے کی فکر کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس میں کوئی سرمایہ دار ہونا ضروری نہیں. آپ کے پاس ایک روپیہ دینے کی وسعت ہے, ایک دیجیے. اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی جس نے ہزاروں دیے وہی قبول ہو. اللہ کے ہاں دل اور ارادہ اور نیت دیکھی جاتی ہے. وہ تھوڑا سا پیسہ جو خلوص کے ساتھ دیا جائے گا وہ لاکھوں روپے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کی نظر. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ان دونوں قابل رشک لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے, ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے, تمام معاونین منتظمین کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. اور جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے, ہمارے قاری عبید الرحمان صاحب کی بڑی محنتیں اس ادارے کے پیچھے رہی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یہ بالکل ویران علاقہ تھا دینی اعتبار سے. آج ماشاءاللہ یہ ادارہ یہاں ترقی پذیر ہے اور ہر سال کچھ نہ کچھ بچے علاقے کے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور اس مجلس میں جتنے بھی حضرات موجود ہیں اور جتنی مائیں بہنیں موجود ہیں, ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ اور کوئی بچی دینی تعلیم سے محروم نہیں رہے. چاہے وہ اسکول جاتے ہوں یا نہ جاتے ہوں, کچھ پڑھیں نہ پڑھیں, لیکن قرآن ضرور پڑھیں اور ضروری علم دین ضرور حاصل کریں. کیوں بھائی, ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ بتاؤ کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ سبھی نے ہاتھ اٹھا لیے. جن کے اپنے بچے ہوں وہ, جن کے پوتے پوتیاں ہوں, نواسے نواسیاں ہوں وہ, اس کا ارادہ کریں. ضرورت ہو تو مکاتب قائم کریں بچوں کے لیے. دینی تعلیم کا جو بھی انتظام ہو سکتا ہے اس کو اپنا کام سمجھ کر کے انجام دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.